Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallim tasliman katsira amma ba'd. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى والحج والغزو مع الإمام ماض. أنسيما الإمام البربهاري كما ميونغوني مؤتكاد أهل السنة والجماعة نكويتكيد يقوان با والحج هي والغزو نفيتا نمفنبانو نجهادي مع الإمام فموجنا كيونغوزي وإسلام ماض ni vyenye kuendelea pamoja, kwamba hija inakuwa nyuma ya imam kiongozi, na vita pia inakuwa ni pamoja na kuongozwa na kiongozi. Jambo hili ni madhi lenye kuendelea milele na milele, halijakatika. Sisi ahli sunna tunaitakidi ya kwamba jihadi ni yenye kuendelea na haisimami jihadi isipokuwa pamoja na kiongozi mtawala wa Islam. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة نصالة الجمعة خلفهم نيوم يفيونغوزي جائزة إنفا نصالة الجمعة نيوم يا إمام نيوم يا إمام كيونغوزي نجام نلوفا ويصلي بعدها ست ركعات na baada ya swala aljumaa inaruhusiwa mtu kuswali rakaa sita, wa yusalli ba'daha sita rak'at, na inafaa mtu kuswali baada ya swala aljumaa rakaa sita. Yafsilu baina kulli rak'atayn, atatenganisha baina ya kila rakaa mbili. Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal, hivyo ndivyo alivyosema Imam Ahmad ibn Hanbal. بل سوى إمام أحمد بن حنبل تو أنا سمع عبد الله بن أحمد سألت أبي متوتو عبد الله بن حنبل متوتو الإمام أحمد أنا سمع للمولي سبب بيان كم يصلي الرجل بعد الجمعة متو أصلي ركانغابي بعد أصلى الجمعة كما أنا صلى السنة أصلي ركانغابي. قلت الذي هو أحب إليك. الإمام أحمد يقسم swali mwanangu kile ambacho inachopendeza kwa kwewe. Qala asima Imam Ahmad in salla arba'an ba'da al-jum'a, ikiwa ataswali rak'an 4 ba'da al-jum'a, wa in salla wa in sha'a salla sittan, na kitaka pia ataswali rak'an 6, illa annahu yusallimu fi kulli rak'atayn, lakini kwamba yeye atatoa salam katika kila rak'a mbili. Wa kadhalika salatu an-nahari kulluha mathna mathna, na vile vile swala za mchana zote ni mbili mbili. Kwa hiyo sisi tunaitakidi hivyo ya kwamba baada aljum'a mtu ataweza kuswali rakaa 4 za sunna, akaswali rakaa 6 za sunna, akatenganisha kila baada rakaa mbili salam. Hii ni katika mambo ambayo tunaitakidi hivyo, kinyume na wanavyotakidi baadhi ya Mu'tazila. Kwa hiyo hii ni itikadi tunayo sisi ahli sunna, kwamba jihadi haji inakwenda pamoja na imam, si kikundi cha watu tu wamekaa porini wakaamua waanzishe mapambano ya jihadi eti ni jihadi. La, jihadi lazima iwe nyuma ya kiongozi. Qala nasima wal khilafatu fi quraish ila an yanzila Isa ibn Maryama, na ukhilafa utawala unakuwa katika kabila la Quraysh ila, na litaendelea hivyo an yanzila Isa ibn Maryam mpaka atakapoteremka Isa mwana wa Maryam. Na hili amelisema Imam Muslim kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba jambo la dini halitoacha kuendelea isipokuwa muda wa kuwa utawala ule umesimamiwa na Makureishi, mpaka pale watakapobakia hata kama ni watu wawili. Utawala wa ardhi hii utaendelea kusimamiwa na kabila ya Quraysh kama alivyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yazalu hadha al-amru fi quraish ma baqiya min an-nas ithnan, wal hadith rawahu Imam Bukhari wa Imam Muslim. ومن خرج على امام من ائمه المسلمين نيويوتي atakayetoka katika juu ya kiongozi miongoni wa viongozi wa Uislamu akatoka kwa maana hataki kumtii akatoka chini ya taa yake fahuwa kharijiyun basi mtu huyo ni khariji mtu akatoka akasema mimi nataka nimpindue nimtoe katika uongozi kiongozi aliyopo katika nchi katika miji basi fahuwa kharijiyun huyo ni khariji وقد شق عصا المسلمين na amepasua ule umoja wa Uislamu na ameupasua ule umoja wa Uislamu wa khalafa al-athar na amekwenda kinyume na dalili na sunna za mtume alayhi salatu wasalam wa mitatuhu na kifo chake kikimteremkia mitatun jahiliya kitakuwa ni kifo cha kijahiliya kitakuwa ni kifo cha kijahiliya Kwa hiyo hapa anayemzungumzia ni Amir al-Mu'minin, kiongozi wa Uislamu mkubwa ambaye umma unamtegemea. Kwa hiyo akajitoa watu pembeni wakasema sisi hatumtaki, wakaanzisha ima maandamano au wakaanzisha thaura, mapinduzi fulani, wakaanzisha harakati fulani za kutaka kumpindua. Bila shaka watu hao watahesabiwa kama ni makhawarij, ni watu waliotoka chini ya taa, waliotoka chini ya taa. Kwa hiyo haya ni masala yanayofungamana na mapinduzi. Ama labda kumpinga kiongozi kwenye masala ambayo amekhalifu nasun sarih huambiwi wewe ni khariji eh hutuambiwa kama wewe ni khawariji yani kiongozi ameyapinga masala fulani yeye anaona ya kwamba Qur'ani ni kiumbe sisi tukasema Qur'ani sio kiumbe na yeye analazimisha watu waseme kwamba Qur'ani ni kiumbe sisi tukaona hapana hatulazimishi katika hilo kitaka tuadhibu tuadhibu tu tuue utufanyie chochote hatutuambiwa kama sisi ni makhawariji la tuambiwa sisi ni makhawari lakini ninachozungumzia hapa ni kitendo cha watu kujipanga rasmi kwamba sisi tunakusudia kumpindua kiongozi hatuutaki utawala wake hapa ndio watu wataitwa makhawari lakini kiongozi akahukumu baadhi ya mambo ambayo tunaona yanakwenda kinyume na dalili sisi tutaenda naye kinyume akisema mwezi hujaandama sisi tunaona mwezi umeandama sisi hatumfuati kwa hiyo sisi kutokumfuata katika kauli yake hatutoambiwa kama sisi ni makhawari Kilifahamu hilo kwamba eti kumpinga kiongozi kwenye masala ya mwezi utaitwa ni khawari. Kama unafahamu hivyo urekebishe huo ufahamu. Kama unafahamu hivyo urekebishe huo ufahamu. Wala yahillu qitalu sultani, na si halali kumpiga vita mtawala wal khuruju alayhi na kutoka dhidi yake. Si halali kabisa kumpiga mtawala kupambana naye mtawala. Wa in jara, hata kama atakuwa ni muovu jara atakuwa muovu hata kama atakuwa muovu wadhālika qawlu rasūlillāhi sallallāhu alayhi wasallam na hiyo ni kauli ya mtume li abi dharr alipomwambia abi dharr isbir huwa nasubira fa wa in kana 'abdan habashiyya hata kama huyo kiongozi atakuwa ni mtumwa wa kihabeshi anayetokea ni mtumwa na ni mtu mhabeshi mtu duni asiyekuwa na qimma na nafasi yote kuwa na subira katika hali yake ya utawala wa qawluhu lil ansar na hiyo ni hadithi ndani ya muslim wa qawluhu lil ansar na kauli yake kuwaambia maansari isubiru kuweni na subira kutokana na maumivu mnayoyapata hatta talqawni ala haw ala alhawdi mpaka mtakapokutana na mimi juu ya hawd mtakapokutana mimi kwenye hawd na hiyo ni hadithi kaipokea الامام البخاري وامام مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن اسيد بن خضير فهو كيونغوزي كubwa kwetu sisi ni kumsubiria kwa yale anayoyafanya hata kama ni muovu hata kama ni muovu walaysa min sunnati qitalu sultan na si katika sunna kupambana na mtawala si katika sunna kupambana na mtawala fa inna fihi fasada ad-din wa ad-dunya kwani kufanya hivyo ndani yake kuna uharibifu wa dini na dunia inna fihi fasada ad-dini wa ad-dunya ndani yake kuna uharibifu wa dini na dunia mtawala akiamua kuliharibu jambo ataliharibu akasema nyinyi mnataka mnitoe mimi kwenye utawala sasa ninasema hakuna ruhusa ya mtu yoyote kugusa msikiti sitaki kusikia watu wanakwenda hija sitaki kuona wanawake wote wanavaa majilbab sitaki kuona watu wanavaa kanzu sitaki kuona watu wanatoa sadaka Nisi mataka kunipiga mimi vita na kunitoa katika utawala. Sasa ninachotaka mimi kwangu ni haya. Fasadu din. dini inaharibika hapo kwa sababu ya fikra ya watu watatu wanne wanaotaka kwamba yetu wampindue mtawala. Kwa hiyo sisi katika manhaji yetu, mfumo wetu sisi haturuhusu fikra yoyote wala vikundi vyovyote kujiandaa dhidi ya mtawala. Wewe na akili zako tu ndio mkiamua muende mshirikiane huko kwenye mapori, na akili zenu nyinyi wawili, wewe na huyo akili yako na serikali yako, wewe akili ndio mkakaya mianze kuyazungumza mambo ya kumpinga mtawala. Lakini kwenye manhaji yetu hii ahli sunna, sisi tunaona si halali kumpiga mtawala, hata kama atahukumu kidemokrasia, hata kama atahukumu ki namna yoyote kiutawala. Muda wa kuwa ni muovu na ni dhalimu anatuonea, sisi haturuhusiwi kupambana naye. Anasema vile vile vile, wayahillu qitalu alqawari, na ni halali kuwapiga vita makhawari, ni halali vita ya namna yoyote, imma bil kitaba, kwa maandishi, imma kwa mapambano ya mishali na bunduki, idha aradu lilmuslimina fi anfusihim, pindi ambapo watakapojidhihirisha na kujionyesha kwa Waislamu kwamba sisi ni makhawariji, fi anfusihim, nafsi zao wakajidhihirisha kwamba sisi wenyewe hapa ni makhawariji, tunataka tupambane na fulani na mtawala, wa amwalihim wa ahalihim, na mali zao na familia zao, walaysa lahu, na hakuna uruhusa kwake yeye Muislamu, idha farakuhu, pindi wakijitenga na yeye makhawariji wakakaa mbali, an yatlubahum, awatafute na awatake. Wakienda wakajitenga huko wakasema tunajitenga na Waislamu wakakaa mbali, wewe huruhusiwi kumfuata kuanza kupigana naye, hauruhusiwi hivyo. Wala yajhiza ala jarihihim wala yakhudha fai'ahum, wala yajhiza ala jarihihim wala yakhudha fai'ahum, na wala vile vile Muislamu haruhusiwi kumponyesha au kumuandaa yule aliyeumia wao katika mapambano ya jihadi baina yetu na makhawari. Pakatokea khariji mmoja amepata majeraha, usianze penda kumuandaa kumpakapaka sikida wa gani kumfanyaji, la. Wala yakhudha fai'ahum, na wala Muislamu asichukue ngawira zao kwamba wamepata labda ngawira eti wewe ukapewa uchukue, la, makhawariji haifai hivi. Wala yaqtula asirahum, na wala vile vile hairuhusiwi kuwaua wale mateka wao. Wala yatba' mudbirahum, na wala Muislamu asimfuate yule mwenye kukimbia kwao, yule ambaye miongoni mwa makhawariji kwenye vita akakimbia, wewe usianze kumfuata huko nyuma na kwenda kumtafuta mpambane naye. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanahusiana na makhawariji, kwa sababu kadhia makhawariji na wazuoni wametofautiana kuhusiana, je, hawa makhawariji ni makufari au si makufari. Hii ni ikhtilafu iko shai' dha'i', kama je makhawariji ni makafiri au sio makafiri. Walqawlu rajih insha Allah, na kauli ni nguvu, pamoja na kwamba tumesikia kuna baadhi ya maulama muasirun wamehukumu kutokana na vitendo wanavyovifanya madawaish wa hivi sasa, wanavyoyafanya, wamehukumu baadhi yao juu ya ukafiri wao. Baadhi ya makufar, baadhi ya maulama wamehukumu kwamba hawa ni makufar, lakini kauli ni nguvu insha Allah kwamba makhawariji sio Waislamu, maana ni Waislamu lakini mausuati, wale ni mausuati. Kwa hiyo si, inafaa sisi kupambana nao, wametufuata kupambana na sisi, inafaa kupambana nao. Lakini pakatokea kwamba kuna mmoja wao kaumia, wewe Muislamu usijifanye kwenda kumwandaa na kumpona ponyesha ponyesha, wala sio vipi, wala fai ngawira walizozipata eti wakugawie na uchukue, haifai. Bali vile vile yule ambaye tumemteka katika makhawariji haifai sisi tukamuua, bali vile vile yule ambaye amekimbia katika vita kati yao haifai tukamfuata tuenda tupambana naye, la, hilo ni jambo ambalo halifai. Na haya ameyapokea Imam al-Khallali katika Sunna, kama vile Imam Ahmad anasema ara qitala al-lusus, mimi ninaona na naitakidi. Imam Ahmad anasema mimi ninaona inafaa kuwapiga vita majizi wale majambazi makhawariji hawa, inafaa kuwapiga. Idha aradu malik, idha aradu malak, pindi wakikusudia mali yako inafaa kuwapambana nao. Wa nafsaka, vile vile nafsi yako wakikusudia inafaa ukawapiga. Fa amma an tadhhaba ilayhim, ama wewe ukawafuata kwenda kuwapiga, au tatba'ahum, au ukawafuata nyuma, idha wallaw, wakikimbia, fala yajuzu laka qitaluhum, haitofaa kwa wewe qitaluhum, kuwaua, haitofaa wewe kuwaua na kupambana nao. Hawa ni maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi, na imepokea pia riwaya hiyo Imam Muslim na sahihi Bukhari. Qala asma alam rahimakallah, tambua Allah kurehemu, annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah, hakuna ta'a kwa kiumbe kwenye kumuasi Allah. Muda wa kuwa kiumbe huyo amemuasi Allah, basi haifai sisi tukamtii. Man kana min ahli al-islam, yote yule atakayekuwa katika watu wa Kiislamu, haifai kumtii muda wa kuwa amemuasi Allah. Wala yushhadu ala ahadin, wala yushhadu lahu bi'amalin khairin, bi'amali khairin wala sharrin. Wala yushhadu ala ahadin, na wala pasi shuhudiwe kwa mtu yoyote. Wala yushhadu lahu, na wala pasi shuhudiwe kwa yoyote yule kwake yeye. Au wala yushhadu lahu, na wala pasi shuhudiwe kwake yeye. Bi'amali khairin wala sharrin, wa amali yoyote ya khairi wala shar. Fa innaka la tajiri, kwani kwa hakika yako wewe haujui. Bima yukhtamu lahu, kwa jambo gani anahitimishiwa nalo. Yani maana yake nakusudia hapa, wala yushhadu ala ahadin, hapatolewe ushuhuda wa madhambi na kufikia motoni fulani, haifai kushuhudia hiyo. Wala yushhadu lahu, na wala hapashuhudiwi kwa khairi kwa yoyote yule. Bi'amali khairin wala shar, kwa amali yoyote ya khairi wala ya shar. Fa innaka la tadiri, kwani wewe haujui. Bima yukhtamu lahu, kwa namna gani amemalizia uhai wake. Taruju lahu, basi cha msingi kwa wewe ni kutaraji kwake yeye khairi. Watakafu alaihi, na uhofie juu yake dhambi na adhabu. Wala tadiri ma yasbiqu lahu inda almauti, na wala wewe haujui. Ma yasbiqu lahu, kile ambacho kimetangulia kwake yeye. Inda almauti, wakati wa kufa. Ila Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Minan nadami, kutokamana na kujutia. Hujui, labda mtu amekaa kwake huko, wewe wajua ni muasi, wajua kabisa huyu ni kafiri fulani huyu, ameenda amekaa pembeni ya mji au nyumbani kwake ametulia, hujui nini kimempata, akapata na mauti, amefariki kabisa. Haujui pale alipokufa amefanya nini, ametamka neno gani, wewe haujui. Leo hii akitamkwa fulani, wewe unasema finnari, laanatullahi alayhi. Kama kwetu huko kuna watu wanaitwa uamsho, walikuwa wakisema, wakitajwa baadhi ya viongozi wa nchi, akitamkwa tu usikia waumini wote laanatullahi alayhi, laanatullahi alayhi. Paka wengine walikuwa hai, paka hivi sasa wako hai, lakini wakitamkwa mbele ya watu hao walikuwa wanawatamka hivi laanatullahi alayhi. Sisi katika manhaji yetu haturuhusiwi hili. Akamaliza akasema, wala tadri ma yasbiqu lahu inda almauti lillahi minan nadam, wewe haujui ni kitu gani kimetangulia kwake yeye wakati wa kufa, amekitanguliza kwa Allah subhanahu, minan nadam, kutokana kujutia. Wama ahdatha Allahu fi dhalika alwaqti, na haujui ni kitu gani amekileta Allah. Fi dhalika alwaqti, katika huo wakati. Idha mata ala alislam, ikiwa amekufa juu ya Uislamu, haujui kasema nini au kafanya nini. Bora zaidi taruju lahu rahmat Allah, tarajia kwake yeye huruma ya Allah. Watakhafu alayhi dhunubahu, na uhofie juu yake madhambi yake. Wama min dhambin illa walil'abdi minhu tauba, na hakuna dhambi yoyote ile isipokuwa kwa mwanadamu kuna toba. Katika haya mazungumzo al-Imam al-Barbahari rahmatullahi alayhi anatupa itikadi nzuri kabisa, usiseme fulani motoni. Yaani ukajua kwamba kuna mtu fulani amekufa, mtu ni muovu, unajua kabisa ni muovu kweli kweli, umethibitika kufa kwake, haujathibitika kufa kwake, usiseme ni mtu wa motoni, wala usiseme kwamba huyu ni mtu wa peponi, usiseme hivyo. Isipokuwa utamsema fulani ni wa motoni kama una ushahidi, qala Allahu qala Rasul, Allah amethibitisha Abu Lahabi ni wa motoni, yeye na mke wake ni wa motoni, amethibitisha Firauni ni wa motoni, amethibitisha Qarun ni wa motoni, ila ghairi dha, amethibitisha Abu Talib motoni. Naam, utasema Abu Talib finna, utasema Firauni finna, na vile vile utasema fulani ni wa peponi, ikiwa kuna ushahidi nasrun sarih, dalili ya wazi imesema fulani ni mtu wa peponi, kama vile masahaba hao 10 waliobashiriwa pepo, bila pia vile vile wakina Ukasha na wengineo kina Bilali, hawa pamethibitika kwa wao ni watu wa peponi. Kwa hiyo utamsema fulani kwamba huyu ni mtu wa peponi pakiwa na ushahidi wa wazi. lakini kama hauna ushahidi wowote wa peponi au wa motoni, sema haya maneno, nataraji kwake yeye kheri ataipata pepo kwa namna alivyoishi katika hii dunia aliyoyafanya katika mambo ya kheri, na mtarajia kwa Allah subhanahu ataipata pepo yake. Na vile vile ukimuona mtu ameishi katika maisha magumu machafu ya maasi, sema nahofia juu yake mtu huyu kupata adhabu ya Allah ya moto, nahofia kwa Allah subhanahu kwake yeye kuipata adhabu ya moto. Lakini usiseme moja kwa moja kwamba huyu finnari kabisa. Wengine wanasema wallahi mimi bwana mimi namuomba msamaha Allah, lakini huyu jamaa huyu wa motoni kabisa. Ndio Allah anisamehe na amekufa kweli kabisa, lakini huyu ni wa motoni kabisa. Wewe hauna ushahidi juu ya hilo. Na ndio maana maulama wanakataza baadhi ya maneno ya Kiarabu ambayo sisi leo hii wa Tanzania au na Waswahili tunayatumia Kiswahili chetu. Haifai kusema neno marehemu. Haifai kusema neno marehemu. Marehemu ni neno la Kiswahili lakini lina asili ya Kiarabu. Kiarabu ni marhumun. Na marhumun hili ni huu ni wazni mufuul. Huwezi kusema marhumun. Kwa nini huwezi kusema naam? Kwa sababu wazni huu wa Kiarabu unamaanisha kwamba una asilimia 100 mtu huyu kapata huruma ya Allah. Maana yake hivi. So marehemu maana yake una uhakika kabisa kwamba huyo mtu uko kaburini kashapata huruma ya Allah, ashasamehewa. Sasa wewe uchafika kaburini ukajua? Je, ushaenda kaburini ukasema ukajua kwamba huyu amesamehewa? Kwa hiyo usemaje Allah amrehemu basi. Allah amrehemu mzazi wangu, Allah amrehemu baba yangu, Allah amrehemu kaka yangu. Muombe dua katika hilo. Lakini usiseme tu marhum. Kwa nini? Kwa sababu hauna uthibitisho kwamba yule mule kaburini mule amesamehewa dhambi lake. Amesamehewa dhambi lake. Tayib. Qala asema warajmu haqqun. Na kupiga mawe mpaka mtu kufa ni haki, ni jambo limethibiti sahihi kabisa. Jambo hili limethibiti. Kumpiga mtu mawe mpaka kufariki, jambo hili limethibiti. Yule ambaye ameoa au ameolewa akizini anaruhusiwa afanywe rajmun, kupigwa mawe mpaka kufa, ile jambo limethibiti kisheria. Tunaitakidi sisi hivyo ahli sunna. Kwa hiyo sio katusingizia watu hawa hawataki hukumu bwana. Hawataki hukumu ya kuwapiga watu wazinifu mawe. Wao kazi yao kusomesha tu tauhidi tauhidi. Miongoni mwa itikadi zetu tunaitakidi kwamba inafaa kumpiga mtu mawe mzinifu, mwanaume au mwanamke aliyeoa. Tunaitakidi hivyo. Walmashu ala alkhufaini sunnatun, na kupangusa juu ya khofu mbili ni sunna. Tunaitakidi hivyo. Anaweza mtu akajiuliza kwa nini vitu kama hivi shekhe anaviweka humo ndani? Kwa nini Imam Barbahari anataja mambo ya mashu, mambo ya rajmun, kupiga watu mawe? Kwa nini anaitakidi analiweka hili? Naam. Kuna baadhi ya firak na makundi yanaona ya kwamba vitu hivi vina mzozo, yani ni vitu ambavyo havitakiwi kutamkwa mbele za watu, au wanavifanyia taharifu mabadilisho, wanavibadilisha. Sasa ili kutoa huo mzozo, vitu hivi vinawekwa katika milango ya akida kuthibitisha kwamba vitu hivi navyo ni vitu vinatakiwa viitakidiwe, mtu aviitakidi. Kwa sababu ya kuweka vitu hivi ni kupatikana baadhi ya watu katika dini wanavipinga au wanavibadilisha tafsiri zake sahihi. Kwa hiyo kupangusa juu ya hofu mbili ni jambo la sunna limethibiti. Mtu aliyevaa soksi au aliyevaa vile viatu vya ngozi akiwa na tia udhu inafaa kupangusa pale juu. Wa taksiru salati fi safari sunnatun, na kupunguza swala katika safari ni sunna. Kupunguza swala katika safari ni sunna. Na hayo masala yapo kwa masala ya fiqi, wanaotaka kurefushaji hapo. Wa saumu fi safari, na pia tunaona kwamba inafaa kufunga safarini au nafunga ya safarini. Maisha aswama wa maisha aftara, anayetaka atafunga na atayetaka atakula. Tunaona hivyo itikadi yetu ahli sunna, tunaona hivyo. Khiari yako wewe safarini, saumu ya sunna, saumu ya faradhi, ukiwa safarini ukitaka funga na ukitaka usifunge. Wala ba'sa bi salati fi sarawili, na hakuna dhambi kuswali katika sunna, na hali ya kuwa umevaa suruali. Hakuna madhambi mtu kuswali hali ya kuwa amevaa suruali. Yakulu al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala wa yusalli ar-rajul fi sarawila, na ataswali. Shikiliza maneno ya Shafi'i, ameyapokea katika kitabu chake cha Al-Umm mjaladi wa kwanza ukurasa 89, anasema wala wa yusalli ar-rajul fi sarawil, na ataswali mtu hali ya kuwa amevaa suruali. idha wara, suruali hiyo itakapokuwa imestiri na kufunika, ma baina surrati wa rukbati, kati ya kitovu na magoti, wal izaru, na kuvaa ile izar, ile shuka yote, astar wa ahabu minhu, inastiri zaidi na inapendeza zaidi kuliko hiyo suruali. Kadhia ya uvaaji wa suruali, wanawachuoni wamezungumza suruali na suruali sana. Maulama wamezungumzia kadhia ya suruali kwamba ni katika mambo ambayo leo hii kuna jamii yetu imeta fitna kubwa sana. Sisi hatusemi kwamba ukivaa suruali swala yako inabatilika, ila kuna vitu ukivifanya katika suruali vinaleta tatizo. Mfano, mtu amevaa suruali inambana sana, suruali ya kitambaa inambana kweli kweli, au anavaa suruali za kisasa ambazo akirukuu lazima ashushe na shati juu, akienda kusujudu lazima ashushe kwanza shati chini chini ndio avae ndio aende kusujudu, kwa maana suruali inamdhihirishia sehemu ya viungo vyake. Hizi suruali hazitakiwi. Ndio maana wanachuoni wakazungumzia masuala ya suruali na mabantaluni, mtu avae suruali zilizokuwa pana, zilizokuwa nzito. Pana kwa maana ya kwamba ziwe nene, zinazoweza kumstiri wakati anapokuwa anasujudu, anarukuu. Ama haya masuruali, mtu anavaa suruali imemchonga mpaka umbile lake wakati wa kurukuu, anavyosujudu inamuona kila kitu anavyokaa vile. Hizi suruali una maulama wanazikataza. Suruali za namna hii wanawazuoni wanazikataza. Lakini astar zaidi, wewe vaa kanzu yako ndio ina astara zaidi, utaepukana na mengine. Kama na suruali yako ivae ndani, alafu juu vaa kanzu yako ndio ufanye ibada na mengineyo. Kwenye shughuli zako unapoenda, faa masuruali yako hayo yenye kukustiri yaliokuwa mapana, hayatoonyesha maumbile yako. Yaani suruali ukitembea inakuonyesha kila umbile lako lilivyo pale, kuanzia kwenye kiuno mpaka chini. Suruali hiyo haitakiwi ndugu zangu. Suruali hiyo haitakiwi, lakini hatukwambii kwamba ukiswali na suruali swala yako batili. Hatusemi hivyo. Kwa swala yako ni sahihi, lakini kuna mapungufu ya namna ambavyo unavovaa. Na mwenye kutaka starehe zaidi haya mazungumzo, aina ya msomi Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi alivyofananisha madhara ya suruali, akionyesha kama vile watu wanaovaa suruali hizi za milegezo hizi, naamba akienda kurukuu kusujudu zinateremka chini, anasema mithili ya sokwe. Sokwe ni mfano mashe yao? Nyani wale sokwe, sokwe. Unaona namna anavokaa sehemu yake ya mgongo, sehemu yake ya nyuma anavokaa vile, ndio mithili ya watu wanaovaa masuruali. Kwa hiyo wanaovaa masuruali, jamani, mjue maulama wana maneno makali na nyinyi. Wana maneno makali sana dhidi yenu. Kwa hiyo msiwaone wanafanya hivyo, wanawatakieni kheri. Wanatakieni kheri. Wanifaq, na pia tunaona kwamba wanifaq ayutuzhira al-islam wa tukhfi al-kufr. Unafiki ni mtu kudhihirisha Uislamu na anaficha ukafiri. Huo ni unafiki. Mtu akadhihirisha Uislamu na hali ya kuwa moyoni ameuficha ukafiri. Na unafiki imegawanyika sehemu mbili, nifaqu amali wa nifaqu i'tiqadi. Unafiki imegawanyika sehemu mbili, kuna nifaqu amali, kuna nifaqu unafiki wa kimatendo, na kuna unafiki i'tiqadi wa kiitikadi. Huu unaozungumzwa hapa ni unafiki wa kiitikadi. Ama unafiki wa kimatendo, huu unaweza kumtokea mtu yeyote na wala hatuambiwa ni kafiri. Lakini unafiki wa kiitikadi huu aliotamka hapa unamfanya mtu kuwa ni kafiri. Unafiki kwa matendo ni kama huu ambao tunausikia kwenye hadithi mbalimbali. Ayatul munafiki thalathun, idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tu'mina khana. Unafiki huu ni unafiki wa kimatendo. Ukiwa nao hautuambiwa kama ni kafiri, hauambiwi kama ni kafiri la. Lakini kitendo hicho cha kudhihirisha Uislamu na hali ya kuwa umeuficha ukafiri, bila shaka hili linakutoa ndani ya Uislamu. Hili linakutoa ndani ya Uislamu kama walivyokuwa wakina Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wa'lam anna ad-dunya daru imani wa islami. Tambua ya kwamba dunia ni nyumba ya imani na Uislamu. Dunia ni nyumba ya iman na vile vile ni nyumba ya Islam. Fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umma wa Muhammad fiha mu'minuna muslimun, ndani yake kuna waumini na waislamu. Fi ahkamihim, uislamu wao katika hukumu zao. Wa mawarithihim, na mambo yao ya kurithiana. Wa dhabaihihim, na vichinjo vyao. Wa salati alaihim, na kuwaswalia. na kuswali juu yao. La tashhad li ahadin, usimshuhudishe yoyote, bihaqiqati al-imani, kwa uhakika wa iman, hatta yaatiya bi jami'i shara'i' al-islam, mpaka atekeleze sheria za Uislamu zote. Usimshuhudishe kwamba huyu ana imani iliyokamilika 100%, mpaka ayalete yale mambo ya sheria zote. Fa in qassara fi shay'in min dhalik, akipunguza katika kitu chochote, min dhalika, katika hii hayo mambo ya Uislamu, sheria na mirathi na vinginevyo, kana naqisal iman, atakuwa ni mpungufu wa iman, hatta yamuta, mpaka atakapokufa. Wa ilmu imanihi ila Allah, na ujuzi wa imani yake upo kwa Allah. Allah ndiye anajua imani yake ilivyo, tamul imani au naqisul iman, imekamilika imani au imepungua imani. Illa ma dhahara lak, isipokuwa kile ambacho kimedhihiri kwako wewe, min tadyi'i shara'i' al-islam, kunako kuzipoteza sheria za Uislamu. Katika mazungumzo haya al-Imam al-Barbahari rahmatullahi alayhi, wanaona ya kwamba anna dara dar al-islam la dar al-kufr, wanaona kwamba miji ile ambayo kuna alama zote za Uislamu, hii ni miji ya Uislamu wala sio miji ya ukafiri, kama wanavyoona Mu'tazila, kama wanavyoona Mu'tazila. Kwa maana ya kwamba muda wa kwamba katika hiyo miji Allah subhanahu wa ta'ala ni daa inaitwa kunako yeye, tuadhana, iqama, na vile vile kuna mambo ya dhahiri ya iman. Wanaona kwamba miji hiyo hii ni miji ya Kiislamu, na watu wake bado wametulizana katika amani na Uislamu, hao basi wapo katika imani na katika khairi. Lakini akasema pia usimshuhudishe mtu kwa imani iliyokamilika mpaka atimize sheria zote, na ikiwa anafanya mapungufu, anaongea uongo, anasengenya, anateta watu, anadhulumu watu, anatapeli watu, anakopa hapa, anakopa pale, anakopa pale, anadhulumu huyu na mdhulumu huyu, anaambiwa kwamba huyu ni naqisul iman. Na ndio maana al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi kwenye Aqidatul Wasitiyah anasema wal fasiqul milli, na muovu aliyekuwa katika mila ya Uislamu. Maana yake huyu ni fasiq, ni muovu, lakini al-milli, yupo katika mila ya Kiislamu. Maana yake huyu haruhusiwi kuambiwa muda wa kuwa ni mwizi au ni tapeli, eti watu wamtoe kama wanavyofanya nani, maibadi, kama wanavyofanya maibadi. Yani ukifanya kosa dogo wanakupiga red card, ukifanya kidogo red card, toka, sio muislamu wewe. Sisi tunasema huyu ni fasik, lakini al-milli, ni yupo katika mila ya nini, ya Uislamu. Kwa hiyo na hapa pia anatuonesha ya kwamba sisi tutamshuhudia mtu kulingana na yale ambayo yanatudhihirikia sisi kwetu sisi, ya kheri ya Uislamu, muislamu wenzetu huyu, lakini kuna mapungufu anayofanya, tunasema hajakamilika imani yake ya moja kwa moja. Ili aweze kukamilika imani yake ya moja kwa moja, ayalete yale yote yaliyopo kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salatu ala man mata min ahli al-qibla fi sunnatun sunnatun, na sala kumswalia, ala man mata min ahli al-qibla, kunako yule aliyekufa miongoni mwa watu wanaoelekea qibla, sunnatun, ni sunna kumswalia muislamu mwenzako, ni sunna. Muda wa kuwa unathibitika kwamba huyu anaelekea qibla ni muislamu mwenzangu, hajathibitikiwa kwake yeye vichanguzi vya Uislamu vyovyote, inafaa kumswalia anapokuwa amefariki. Almarjumu, pia yule aliyetupiwa mawe na kufariki, almarjumu, aliyepigwa mawe mpaka akafa, kumswalia pia ni sunna. Wazani, na vile vile mzinifu, wazania tu na mzinifu mwanamke, walladhi yaqtulu nafsahu, na pia inafaa kumswalia yule ambaye ameua nafsi yake. Maisha ya Burundi yakamshinda, akaona bwana mimi hapa sina solution, njia nyingine zaidi ya kujinyonga, akachukua kamba akajinyonga. Akifa tumswalie? Naam, itikadi yetu alisuna inafaa kumswalia, inafaa kumswalia. Sio kusema kwamba kajiua basi tusimswalie, la, muda wako tunaikini muislamu, muislamu katika mila, inafaa kumswalia, inafaa kumswalia. Na hili pia imepokelewa hadithi ndani ya Sahih Muslim, pokelewa hadithi ya Jabir ibn Samura, hadithi ya Jabir ibn Samura anasema utiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi rajulin qatala nafsa, mtume aliletewa mtu kajiua mwenyewe, tena amejiua bimashakisin, tena kajiua kwa vyuma fulani, kajichoma choma navyo kajiua. Falam yusalli alayhi, mtume akumswalia. حديثنا يا مسلم قال النووي رحمه الله امام النووي يناسما وفي هذا نكوني هلي جامبو مذهب كنا مذهب دليل دليل لمن يقول كوني هلي كنا وشهيدي كو يولي يناسما لا يصلى على قاتل لنفسه على قاتل نفسه kwamba kuna ushahidi kwa yule ambaye na dalili kwa yule ambaye amejiua mwenyewe qatala nafsa afwan qatala nafsa li'isyanihi kwa kule kufanya kwake maasiya wa hadha madhhabu umar ibn abd al-aziz wal auza'i wa qala al-hasan wa an-nakhai na wengineo wa jamaahir ulama yusalla alayhi na wamesema jumhuri wa wanachuoni al-hasan al-imam al-hasan al-basri والإمام النخعي وقتادة ابن دعامة السدوسي ومالك وأبو حنيفة والشافعي نوينجي katika wanawachuoni nasema ndio hadithi hiyo inaonekana kuna haifai kumswalia lakini kundi la wanawachuoni wengi linasema yusalla alayhi anaswaliwa وقال الشيخ الاسلام ابن تيمية nasema wa idha taraka al-imam imam kiongozi akiacha kumswalia au ahli al-ilm wa ad-din wa salah au watu wa dini watu wa ilmu wakaacha kumswalia ala baadhi almutadhahirina bi bid'atin kuwaswalia watu ambao wamedhihirisha bid'a na wakafa au fujurin au watu waliofanya uovu maimam viongozi wa dini wakaacha wasimswalie zajran anha lakini wanafanya hivi kwa lengo la kukemea kitendo chake cha bid'a lam yakun dhalika muharraman hiyo sio kwamba ndio haramu liswalati alayhi kumswalia a sio haramu والاستغفار له نكومومبيا مسامحه sio hivyo kwa inawezekana mtume aliacha kumswalia kwa kulikemea lile tendo ambalo kalifanya lakini haina maana ya kwamba masahaba basi hawaruhusiwi kumswalia la na walimswalia kwa hiyo wale viongozi wa dini ndio fatwa ya ahlul ilm unasema hivi kama mtu kajiua yeye mwenyewe nyumbani wale watu wenye nafasi kwenye miji wao wasimswalie wakae pembeni maimamu manani wakae pembeni kwa hiyo watafuta makaughaul ardhi wa tariq wapige fujo tu barabarani hapo wahuni wala mirungi hawa wavutavuta masigara hawa mwende mkamsalie basi tosha lakini haambiwi kwamba eti asiswaliwe la hiyo sio madhhabu yetu kwa hiyo wewe kama na madhhabu yako na kusema mtu aliyejiua ni kafiri afai kuswaliwa rekebisha masala hayo tayib wa ghayruhum min ahli alqibla na wengineo katika watu wa kibla inafaa kuwaswalia wasakaranu na mlevi anaswaliwa وغيره نمغينيه pia naswaliwa as-salatu alaihim sunna kuwaswalia kwao ni sunna na ndio maana tunasema vitabu vya akida vya ahli sunna vinampoza kijana simeelewa shehe ndio vitabu vya ahli sunna vya akida vinampoza kijana vinamshusha ule mhemko wake tulia tulia kijana poa poa poa acha jazba utaua watu kusema mtu kwenye mimbari anasema bwana haifai mtu huyu kajiua mwenyewe bwana jitu levi hili alifai kuswaliwa kabisa tunaswali hapa jitu lenyewe linakunywa mapombe ikisha kuswali hilo kwenye virabu vya pombe na mswaliaje huyu si Muhammad huyu ndio si Ali huyu ndio si anaswali msikitini ndio hata kama anakunywa pombe aswaliwe aende akaswaliwe hii ndio madhhabu yetu sisi ahli sunna sasa mkituhumu kwamba sisi ni watu wa korofi tuna tashaddudi haya tuangalieni huo ndo msingi wetu je sisi ni wakali mtatuambia sisi na kila kitu wao ni wa kazi yao ni ukazia kazia tu lakini mimi naamini kuna makundi mengine hayasogelei hata mwenye kunywa pombe amswalii wapo hawataki kabisa kusikia mtu amekunywa pombe alafu akafa kwenda kuswaliwa lakini madhhabi ya ahli sunna huyu ni imamu al-barbahari rahmatullahi alayhi قال اسما ولا نخرج احدا من اهل القبله من الاسلام سكذا مسيني wetu mwingine tena anasema wala nukhriju ahadan min ahli alqiblati min alislam na wala hatumtoi ahadan mtu yoyote min ahli alqiblati katika watu wenye kuelekea kibla hatumtoi wapi min alislam kwenye uislamu hatta yuradda ayatan min kitabillah hatta yuradda mpaka apinge aya ndani ya qurani au yarudda shay'an min athari rasulillah sallallahu alayhi wasallam au akapinga dalili za mtume au athar sunna za mtume alayhi salatu wasalam au yadhbaha li ghayrillah au akachinja kwa asiye kuwa Allah au yusalliya li ghayrillah au akaswali kwa asiye kuwa Allah fa idha fa'ala shay'an min dhalik akifanya kitu chochote katika hayo faqad wajaba alayka imewajibika juu yako an tukhrijahu min al-islam, umtoe katika Uislamu. Wa idha lam yaf'al min dhalika shay'a, na ikiwa hatofanya chochote kati ya hivyo, fa huwa mu'minun, ni mu'mini, muslimun, ni muislamu, bil ismi, tena muislamu na mu'mini kwa jina, la bil haqiqa, si kwa ule uhalisia. Maneno haya mazuri kabisa. Hatuwatoi sisi watu katika Uislamu ovyo ovyo, mpaka tudhihirikiwe kuna matendo ameyafanya fulani, kwamba haya sasa, haya bwana hapa, huyu bwana amekwenda nje kabisa. Anaswali kwa asiyekuwa Allah. Anachinja kwa asiyekuwa Allah, anachinja kwa majini huyu. Ana viringe vya kuagua, mtu huyo anachinja kuku nani kwa ajili kwa asiyekuwa Allah. Hapa basi tukidhihirikiwa huyo, tunasema huyu si Muislamu tena. Na baada ya kupitikia pia baadhi ya mambo mengi sana. Na ndio maana mnaona kuna dhawabiti takfiri vipi? Miongoni mwa hivyo ni kwamba lazima mtu huyo apatikane na yakini. Maana kuna mtu mwingine ana maarifa aliyapata, anaona kwamba kuchinja kwa ajili ya majini hakuna dhambi. Anatakiwa mkae naye chini, mumueleze, muone itikadi yake, mumdhirishie dalili hoja. Baadaye mkimuona sasa amekubali, basi khairan. Lakini kama amepinga, mingangania, ndio dini yenyewe hiyo inafaa kuchinja kwa mashayatini na mizimu, bila shaka hapo sasa kuna amri nyingine itakayokuja juu yake. Kwa hiyo sisi hatumtoi mtu katika Uislamu ovyo ovyo. Mkiwaona watu na watoa wenzao katika Uislamu, hao sio masalafi, hao sio min ahli sunna, hao ni watu wengine kabisa. Wa kullu ma sami'ta min al-athar, na vyote ulivyovisikia katika sunna, mimma lam yablughu aqluk, miongoni wa vile ambavyo havikubaliani na akili yako, akili yako havijaifikia, lam yablughu aqluk, havijaifikia akili yako. Kila sunna mtume, riwaya, maelezo, kila ukiatafakari unaona akili yako haifikii kwenye kuyaelewa. Nahwa, mfano kauli Rasulullah SAW, kauli ya mtume aliposema, ulubul ibadi, nyoyo za wanadamu, baina isbu'aini min asabi'ir rahman, vipo katika vidole viwili miongoni mwa vidole vya Ar-Rahman. Hadithi imekuja ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-Asi. Mtume anasema nyoyo za wanadamu zipo katika vidole viwili miongoni mwa vidole vya nani? Vya Ar-Rahman. Na neno isbu', neno isbu', neno hili kwa lugha ya Kiarabu, lakini kwa lugha ya Kiarabu, atafute mtu kitabu kinaitwa Musallathul Kalam, Musallathul Kalam, Al-I'lam ala Musallathil Kalam, kitabu cha Al-Imam Malik sahibu Alfiya. Kuna kitabu kinaitwa Al-I'lam fi Musallathil Kalam, talabatul ilmi. Hichi ni kitabu kinahusiana masuala ya lugha tu, kinahusiana masuala ya lugha. Al-I'lam fi Musallathil Kalam, kitabu hichi Al-Imam Malik ametunga kitabu hichi, anaeleza kila neno linaloweza kutamkwa mara mbili, mara tatu. Yaani linatamkwa mara tatu, kila neno moja lina maana yake. Tasa mfano isbu', neno hili linaitwa ni musallath, yani hamzatu huu musallatha, hamza yake inaruhusiwa kutamkwa mara tatu, hamza yake inaruhusiwa kutamkwa mara tatu. Isbu', asbu', usbu', inafaa kote wala hakuna tatizo. Kwa hiyo ukisema asbu' useme kakosea, akisema isbu' inafaa, usbu' inafaa. Al-I'lam fi Musallath al-Kalam, kitabu cha Ibn Malik, ni kitabu kikubwa, kina beti takriban 100 na kitu, sio kitabu chepesi. Unaweza kadhani kitabu cha kusoma siku mbili umemaliza, na mvi zaja. Kitabu cha somo na mvi zinakuja, al-i'lam fi Musallath al-Kalam. Lakini ukikisoma mashallah, tasarih, maneno mengi sana yanatamkwa hili, wasini min Yusufu, wasin min Yusuf ma'a Sufyana, wasin min Yusufu ma'a Sufyana. Sin katika Yusuf inafaa kutamka mara tatu, sin katika jina la Yusuf linafaa kutamka mara tatu. Nani anakutamka? Naam, jazakallahu khair. Yusufu, Yusufu, Yusufu. Na Sufyani pia vile vile. Sufyani. Safyanu, Sufyanu, Sufyan. Sahihi. Kwa hiyo usbu'aini min asabi'ir rahman, hadithi hiyo ukitazama inakataa kwenye akili ya mtu, inakataa kabisa. Inakataa kabisa. Lakini kwa kuwa inaingia aiingii kwenye akili yako nakwambia wa kaulihi na vile vile kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam muda inna Allah tabarak wa taala yanzilu ila samaa'id dunya kika ya Allah tabarak wa taala huteremka katika wingu wa dunia hadithi hiyo kitazama akili yako vipi nafika Allah subhanahu anateremka katika wingu wa dunia anateremka akili inakataa wa yanzilu yawm arafa na pia hadithi nyingine pia Allah huteremka siku ya arafa pia vile vile wa yawm alqiyama na pia Allah huteremka siku ya kiyama pia hadithi nyingine wa anna jahannama na kwa hakika ya jahannam moto la tazalu hautoacha huo moto yutrahu fiha panatupwa ndani yake hatta yadaa alaiha moto huo utakuwa unaendelea kutupiwa watu ndani yake natupa watu mpaka utafikia yadaa alaiha ataweka juu ya huo moto Allah qadamahu unyayo wake jalla sanao hadithi pia hiyo inaweza kwenye akili yako ikawa haingii yani moto utabakia siku ya kiyama watupwa watu wawekwa watu unatupwa watu unatupwa watu moto unasema hal min mazid hal min mazid hal min mazid moto unahitaji bado watu watu watadumukizwa ndani ya moto mpaka nafasi bado moto inahitaji watu inamwambia Allah fa hal min mazid kuna ziada hapa Allah subhana ataweka unyayo wake unyayo manake mguu utawekwa utawekwa ndani utaweka mguu wake mwe ndani hadithi yuki tafakari sema akili yako kidogo inasumbuka sikiliza maneno sasa wa kauli llahi lil'abd na pia kauli ya Allah kumwambia mja in mashaita ilayya harwaltu ilayka in mashaita ilayya ukitembea polepole kuja kwangu harwaltu ilayka ninafanya haraka kuja kwako wewe ukitembea polepole kunifuata mimi ukawa unakuja kujikurubisha kwangu kwa polepole basi mimi ninakuja kwa haraka nakuja kwa haraka na hadithina ni Bukhari na Muslim wa kaulihi na pia kauli yake mtume inna Allah tabaraka wa taala yanzilu yawma arafa kika ya Allah huteremka siku ya arafa na riwaya hii al-Imam Dharqutni amedhoofisha wa kaulihi inna Allah khalaqa adam ala surati kika ya Allah subhana amemuumba adam juu ya sura yake kika ya Allah subhana amemuumba adam ala suratihi hadithi kama hizi wa qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu yumba Adam ala surati qadhiya ya kumumba Allah Adam juu ya sura yake sura ya Adam sura ya Allah mwenyewe pakawa pana mzozo kuhusiana na dhamiri iliyotamkwa hapa surati hi yarji' ila Adama au yarji' ila Allah wal qawlu raji' insha Allah yarji'u ila Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi khalaqakum Allah asema huwa wasawwarakum fa ahsana suwarakum yeye ndiye ambaye amekuumbieni sura amekuwekeni sura na vile vile pakatofautiana kwenye hadithi hii kadhia ya sura ma hiya sura kwa lugha ya Kiarabu neno sura ina maana gani tafsiri zilizokuja zote zinasema sura ina maana hai'a tafsiri nyingine ikaja kwa maana ya nini ya sifa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba Adam juu ya sifa yake tafsiri katafsirika hivyo na ushahidi wa hilo kwamba sura kwa maana ya sifa ni ile hadithi nyingine ya kwamba awwalu zumra tadkhulu aljanna ala surati alqamari kundi la kwanza litakaloingia peponi litakuwa na sura litakuwa na sifa mithili ya sifa ya mwezi kwa hiyo sura ikatafsiriwa kwa maana ya sifa kwa hiyo kuirudisha dhamiri kwa Adam pia haifai kuirudisha dhamiri kwa Adam haifai lakini pamoja wapo na watu wale wanaonyesha kama dhamiri narudi kwa Adam lakini kauli yenye nguvu ni kwamba hapa kwanza sura ina maana ya ile sifa alionayo Allah subhanahu akamuumba Adam kwa sura yake kwa sifa yake anayojua yeye Allah subhanahu wa ta'ala kamweka Adam katika sifa anayojua yeye subhanahu wa ta'ala kwa hiyo haun inarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sio kwa Adam alayhi salatu wasalam wa qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam inni ra'aytu rabbi fi ahsani sura hapo yazungumza juzi kwamba hakika yangu mimi nimemuota mola wangu fi ahsani sura katika sura iliyokuwa nzuri kabisa si nizungumza hapa wapi hapa kadhia ya kumuota Allah tabaraka wa taala kumuona katika hii dunia. Wa ashbahi hadhihi alhadith, na mfano wa hadithi hizi, yani hapa amekuletea, ametuletea mfano wa hadithi, mfano wa hadithi ambazo ukizitafakari akili yako inadunda, inakataa kabisa. Sasa anasema fa alayka bitaslimi, ni wajibu juu yako kujisalimisha, watasdiqi na kusadikisha, watafwidhi na kuziegemeza kwa Allah, waridha na kuridhia. Usisumbue akili ukakaa unakaa jadili bwana, Allah anateremka hapa duniani, ehe, kila siku anateremka duniani, kila siku anateremka. Ah, sasa hivyo ikiwa kama anateremka ile saa 8 sio saa 6 usiku, na hapa Burundi kwetu saa 6 inakuwa ndo usiku sana, wakati Marekani ndo mchana. Mhm. Kwa hiyo usiku huku akateremka huku, maana kesho tukiamka asubuhi tu kule kumekuwa kumeshakuwa usiku tena. Anateremka kule tena. Sasa hapa sita kwa kazi yake kuteremka tu, kuteremka tu, kuteremka tu. Ah. Hapana, usiende huko. Alaika bitaslim, wewe jisalimishe. Maana yake ukitafakari hayo utakwenda kwenye uigo mpana sasa. Fa alaika bitaslim, wewe jisalimishe, kubali tu. Eh, watafwid, nasema tu elimu ya hili ipo kwa Allah subhanahu. Kubali kwamba hili jambo lipo, alafu ule utambuzi wake, uhalisia wake, ile analijua Allah subhanahu wa ta'ala. Bas, hilo ndo utasalimika, lakini ukianza kujiuliza uliza maswali mengi sana, Allah na vidole, kwamba sisi wote tupo kwenye vidole bwana, vidole tena hivi, vidole hivi tunavyojua vidole vyetu hivi hivi ndo anavyo yeye. Ah, unaona kabisa akili inakataa, inasema hapana kabisa, hii haiendani kabisa, Allah kana vidole. Bali sio hivyo, mtu akasema Allah siku ya kiyama bwana anamkumba na atajichoma yeye mwenyewe, ataingiza mguu wake bumi na anajichoma. Sasa mnamwabudu Mola wa vipi ambaye anajichoma mwenyewe? Akili itakwenda huko. Na ndio maana Dr. Sule Hadahullah alipoulizwa katika mjadala ule wa Kristo na Waislamu, Allahu Akbar. Wakristo walisimama kwenye mimbari yao pale kwenye Diamond Jubilee, wakasoma hadithi hii ya kwamba Allah ataweka mguu wake. Kwenye Sahih Muslim, Sahih Bukhari wakaisoma kabisa kwa Kiingereza na wakatafsiri Kiswahili. Haya mashehe, nyie watu wa harakati harakati, njooni mjibu, tumfuate Mungu ambaye anajichoma? Dr. Sule akaona huu mchezo huu hapa mimi kwa kweli si uwezi. Akasema bwana, mimi namsimamisha wanawachuoni mkubwa sana, shehe mkubwa namsimamisha aje kujibu. Dr. Mazinge, Dr. Mazinge akaletwa pale, kavaa nguo kama za Nigeria, wale wa Nigeria. Ndugu zangu, wallahi billahi, mpaka leo sijui mimi Mazinga alijibu nini, sijuaje. Sijui alijibu nini. Alipiga bla bla pale nyingi sana. Papa papa maneno maneno masherehe chekechekesha pale kaingiza ingiza kaingiza. Ah, basi muda umeisha kana kaa. Yeah, kamaliza wanaume. Eh, lakini hakujibu kielimu. Hakujibu kielimu. Lakini uhalisia kwamba hadithi ipo wala sio uongo. Na hili ni wadi ya Allah subhanahu kwamba ataujaza moto majini na watu, la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in. Sasa moto unaingiziwa watu na majini, lakini haujajaa. Unasikia watu wanasema fahal mim mazid, je kuna ziada? Ndipo hapa sasa ile ahadi yake Allah subhanahu wa ta'ala itakamilika. Ndio maana utausikia hadithi imekuja kwamba ule moto utasemaje, qatin qatin, tosha tosha tosha, maana umeshajibana mpaka mwisho. Kwa hiyo hadithi ipo wala haina kipingamizi chochote, kama ni hadithi inaonyesha unampunguza Allah uwezo wake. La. Hata mwenye nyumba pia anaweza kujenga nyumba na mimi akakaa humo humo au? Au haiwezekani. Amejenga nyumba ya kupangisha watu. Awapangisha watu wampe franga awe anapata pesa. Lakini kwani anakatazwa kukaa? Eh. Nauliza mashehe. Wewe mwenye umejenga nyumba ya kupangisha wapangaji upate franga si pesa. Kwani wewe huruhusiwi kukaa humo ndani? Tukakuona ukakaa, dhambi sio na maamuzi yako. Sasa kama sisi wenyewe tuna maamuzi kwenye vitu vyetu, kwani hakuna Wahindi? Sijui kama mmoja Wahindi wapo, sijui wapo. Wahindi anaweza akaona gari alilotumia ameshaitumia kiasi muda fulani, gari analo, kuna pesa anazihitaji, gari hili limeshakuwa hajalipenda vizuri, anaenda na lile gari mpaka kwenye mti, aligonga kwenye mti boom, na amelipia bima, sio bima huko ipo, sio ipo bima, bima yake inakuwa ni kubwa, analigonga kwa makusudi na liharibu gari lake yeye mwenyewe, aliharibu. Na wakati mwingine anapata majeraha, yeye mwenyewe anapata majeraha, anaumia hata mguu, anakatika mguu. Serikali kile ikapima pima pale, gari lako shilingi ngapi bwana umelinunua? Milioni 90. Wanamletea milioni 90 mpya na gari mpya. Sio watu wanafanya hivyo. Eh? Au hujaona jamani, hujaona watu wanachoma nyumba? Mjeni kuona. Wahindi wanachoma nyumba. Anakaa anaona mimi hapa hela zangu hapa naona kama zina nimeshaweka benki sana, sasa hapa bwana nataka nipate nyumba nyingine. Ile nyumba nipate nyumba nyingine mpya nzuri tauni kule, naitia moto hii. Anafanya mipango, anaitia moto ile nyumba. Nyumba inaungua na vitu vyake vinaungua. Akitoka pale kuna masuala inapata, serikali nayo inapima pima, inapima pima, shilingi ngapi nyumba yako? Bilioni 3. Si ana bima analipia kila mwaka? Ili na yeye apate kwenye bima. Maana kuna bima ni kamari ndugu zangu eh. Inapata potea, si ndio? Sasa yeye anataka acheze na yeye akili. Nyuma nichukulie hela zangu kila siku, kila siku, kila siku, kila mwaka. Anafanya hivi ili hela zake zirudi. Kwa anatia moto nyumba yake, anakaa humo. Unakuta mtu kaungua kabisa huku mgongo, watoto wameumia na nini? Akitoka pale akichukua mafaranga yake, anakutika nyumba ya baba milioni 200, ndio bakia zote anatafuna. Bas. Kwa inawezekana pia hata wewe mwenyewe kuna baadhi ya mambo unayafanya. Sasa kama sisi wenyewe binadamu, fakaifa bi rabbina tabarak wa taala. Na hili alimpunguzia Allah subhanahu wa taala. Qala sema wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari dunya fa huwa kafirun billah. Na yoyote atakayedai kwamba yara rabbahu, yeye huwa anamuona mula wake, fi dari dunya, duniani, fa huwa kafirun billah. Yaani anamuona hakikatan, nazungumzia hapa eh. Yaani anamuona vile vile alivyo kama alivyo Allah. Kuna mtu akawa anadai hivi, huyo ni kafiri. Huyo ni kafirun billahi subhanahu wa ta'ala. Nimeruka? Wa ashbah hadhihi alhadith fa alayka bitaslim wa tasdiq wa tafwid wa ridha. La tufassir shay'an min hadhihi. Usizi tafsiri, usiziweke wazi chochote katika hizi hadithi bihawaka, kwa matamanio yako. Usitafsiri hadithi hizi zote kwa matamanio yako. Fa innal imana bihadha wajibun, kuamini hadithi hizi na maana yake ni lazima. Faman fassara shay'an min hadha bihawahu, yoyote atakaye tafsiri chochote katika hizi kwa matamanio yake, au raddahu, au akazikataa tu kwa rai zake na matamanio yake, fa huwa jahamiyun, huyo ni mfuasi wa Jahamu ibn Safwan as-Samarqandi. Wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari dunya, na atakayedai kwamba anamuona mola wake kwenye dunia, fa huwa kafirun billah, huyo ni kafir billah. Walfikratu fi llahi tabarak wa ta'ala bid'atu. Matablighi hawa kwa aliyetembea tembea jaula na wao, aliyetembea tembea jaula na wao kwenye miivi jumba jumba hivi, aswaso wa Kihindi hao. Yule anapokuwa ni kiongozi yule wa Kihindi, ukitembea naye, mmekusudia muende kuna nyumba ya bwana fulani, nika mfikishie dawa aje msikitini, kuna jamaa anapiga dawa huko. Mkifika na ile nyumba, kuna matendo huwa wanayafanya. Mathalan, akifika na ile nyumba anasimama, namsikia yule muhindi kwa macho yangu nishaona anafanya hivi. Unamsikia kama anaongea kama ni Kiarabu, sio Kihindi, sio nini, anaongea pa pa pa pa pa pa. Akishaongea hawaambii nyinyi, yaani kuna mambo kama vile anayasema pale. Halafu mwisho wote namwambia yule kiongozi ambaye najua zile nyumba, namwambia tusiingie na nyumba, tuondoke. Sasa sisi tulishakumuuliza mmoja, alitukataza tusiingie nyumba ya mzee fulani, tunamjua sisi. Akatukataza tusiingie. Tukamfuata yule kiongozi yule Mswahili, "Wewe bwana, huyu bwana akatukataza tusiingie huko, kwa nini?" Eti anasema bwana, ameona eti huyu mzee sio mtu mzuri. Ameona wapi? Kaona wapi? Tuko naye wote hapa, tale mzee hajatoka. Yeye ametokea India huko, amekuja hapa. Sisi ndio wenyeji tumjua. Anasema ameuonaje? Kwa hiyo tukagundua kwamba wana elimu ya ghaibu na teremshiwaga, wanadai hivyo. Yaani huwa na elimu za ghaibu fulani nazo wale Wahindi wale, mnaoona wale wazoma chapati chapati na pilipili wale. Wanajifanya kama wana mambo ya ghaibu, wanajua elimu ya ghaibu. Kwa hiyo anafika pale anajifanya kama vile aongea sio na Allah, sio ndio ananongonezana pale, ndio ateremshiwa kama vile wahi fulani. Hii nyumba usiingie hii, afalamwambia yule Mswahili, Ulichori sio na nani bwana usiingie ndani. Huyu bwana hatuambia bwana twendeni tuingie nyumba ya pili. Kambe bwana kwa nini tusiingie kati tumjue huyu mzee Ibrahim ana shida? Akasema huyu mtu mbaya, mbaya kamuona wapi? Si tuko hapa nasema mtu mbaya kivipi? Yaani mzee wetu tunamjua. Sasa tukagundua la kumbe hawa mabwana wana miongoni mwa hitaji walizonazo za kuitakidi hivyo. Za kuitakidi hivyo. Kwa hiyo anasema yeyote atakayeona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaonekana duniani. Kwa hiyo kama hawa wanaitakidi hivyo. Sijui huku lakini kuna watu wanaitakidi kwamba ana uwezo kuongea na Allah. Wapo wanaona hivyo, mashehe kabisa. Nitaongea na Mola wangu jambo langu litaisha. Nitaongea na Mola wangu jambo langu litaisha. Nyesi wanadharau mie, nitaongea na Mola wangu. Nitaongea naye. Nitaongea naye vipi shehe? Dua. Sasa sisi tutamuomba tu Allah. Lakini nasema nitaongea naye. Nitaongea naye. طيب والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة نا kufikiria kuna kwa Allah ni bid'a kufikiria yani unakaa tafakari watengeneza fikra mawazo fulani liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qauli mtume tafakkaru fil khalqi tafakarini kuna kwa viumbe hawa hivi viumbe vilivyoumbwa tafakarini kaeni mnawaza kuna kwa hivi viumbe wala tafakkaru fillah na wala msitafakari kunako Allah fa innal fikrata fir rabbi wa ni fikra kunako Allah taqdahu shakka fil qalbi panatia shaka katika moyo hadithi hii ndugu yangu ndugu zangu hadithi hii tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fillahi ni hadithi ambayo imepokea al-Imam at-Tabarani min hadithi Abdullah ibn Umar lakini al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi na al-Imam an-Nasa'i wamehukumu kwamba hadithi hii ni hadithu munkar ni hadithu munkar ni hadithi siofa hadithi munkar lakini kitanda kumfikiria kuna kwa Allah yani mtu anatengeneza fikra anawaza kwamba Allah kama atakuwa yuko hivi kama anasema hivyo atakuwa anasema atakuwa yuko hivi atakuwa yuko hivi ukao unatengeneza fikra kwenye akili yako hili jambo ni bid'a wa alam anna alhawama tayeb inshallah leo ndio nasoma miisha شكرا لك جزاك الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك بعد ادم سؤال بعد ادم سؤال